أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Aleyhissalatü vesselam Efendimizle beraberiz. Ebu Umame radıyallahu anh bize ondan şöyle haber veriyor. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: Erba'atun tecri aleyhim ucuruhum ba'del mevt. Dört grup insan vardır. Dört sınıf insan. Onlar ölseler de ecir ve mükafatları devam eder. Yani demek ki kimi insanların sevap defterleri ya da sevap imkanları bitmiyor. Görünüşte evet, can bedenden ayrılıyor. Yani amel imkanı yok gibi, ama önceden başlanan bir amel devam ediyorsa, önceden başlanan bir sevap sürüyorsa, ondan gelecek olanlar yine o adamın payına yazılıyor. Buna göre Allah'a ne kadar hamd etsek az diyoruz. Onu ne kadar Rahman ve Rahim bilsek az. Yani o bizi o kadar çok seviyor, o kadar rahmet ve merhametiyle, şefkatiyle muamele ediyor ki, bakın değerlendirme sistemine kadar da bizim yararımıza. Bir yanlış mı yaptık? Bir ceza. Bir hata mı ettik? Bir günah. Ama yapılan bu hata ve cezayı gerektiren işler, eğer ciddiysek, pişman olmuşsak, vazgeçmiş isek ve kendisinden sonra bir iyilik yapıvermişsek siliniyor. Lakin hiçbir iyilik, hiçbir güzellik, hiçbir amel silinmiyor eğer cennetlik ise. Hatta bir amel cennetlik ise 10 katıyla, bazen samimiyete ya da ondaki ihlasımıza göre 700 katıyla, hatta daha fazla katıyla muamele görüyor. Bir de biz öldükten sonra da devam edecek amellerimiz var. Ama bu konuda anlayabildiğimiz kadarıyla iyilikler ve kötülükler yarışıyor. Yani insanlar eğer hayır bir çığır açmışlarsa onda gidenlerin sevabı da kendilerinin, şer bir çığır açmışlarsa onda gidenlerin günahı da kendilerinin oluyor. Burada bu hadiste 4 sınıf insandan söz ediliyor. Öldükten sonra da sevabı kapanmayan, sevap imkanı bitmeyen, ecirleri, mükafatları devamlı olan insanlar bunlar. 1. Men mate murabitan fi sebilillahi. Bir kimse ki, eğer Allah yolunda, Allah için, Allah'tan dolayı, Allah'a imanı nedeniyle bekliyor ve ölüyorsa, yürüyor ve ölüyorsa, savaşıyor ve ölüyorsa, yani Allah yolundayken ölüyorsa, cihat halindeyken, savaş halindeyken ölüyorsa, murabıt, kalbini, gönlünü, benliğini, istek ve arzularını Allah'a bağlayan, Allah'ın rızasına bağlayan, canını bu uğurda feda etmeye ya da hayatını bu uğra vakfetmeye çalışan insanlar, işte onlar vefat etseler de amelleri bitmeyecektir. İkinci kişi, ikinci sınıf, ikinci bölüm: men alleme ilmen ücriye lehu ameluhu ma umile bihi. Bir kimse de var ki ilim öğretmiş birilerine ve o karşıdaki, yani bundan ilim öğrenen kişi, o öğrendiği de amel etmeye devam ettikçe ilim öğreten kişinin de ameli sanki devam ediyor gibi ücreti bitmeyecektir. Yani ilim, Kur'an bilgisi, ilim, kulluk bilgisi, İlim Allah ve Resulünü tanıma bilgisi, ilim cehennemden uzaklaşmanın, cennete yaklaşmanın amel bilgisi, hareket bilgisi olunca kim ki bunu birilerine öğretiyorsa, işte o kişi bununla amel ettikçe onun, yani bu ilmi öğretenin sevabı bitmeyecek, ecir ve mükafatı devam edecektir. Namaz öğrettiniz birine, devam ediyorsa namazına. Kur'an öğrettiniz, devam ediyorsa bu bilgisine. Kur'an'a ve sünnete göre hayat bilgisi verdiniz, devam ediyorsa. İffet ve namusunu, kul ve köle oluşuna göre ayarlamayı öğrettiniz, devam ediyorsa. Yani Bakara ile, Ali İmran ile, Nisa Maide ile hayat sürmesini öğrettiniz, devam ediyorsa. Buhari ile, Müslim ile, Tirmizi, Nesai ile yaşamasını öğrettiniz, devam ediyorsa. O kişi o hayat programına sizden bir teşvikle, bir bellemeyle, bir ilim ve irfan nasibiyle bu işe başlamış da sürdürüyorsa hayatını, işte bundan dolayı tüm kazançları aynen size de verilecektir. Ya da sizin de bir payınız vardır onda. Bu siz ölseniz de kesilmeyecektir. Üçüncü kişiye gelince, وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ. Bir sınıfta şöyle, bir tasaddukta bulunmuş bir sadaka. Fe ecruha yecri lehu ma vucidet. Yani bir adam bir tasaddukta bulunuyor ama o sadaka olarak, o tasaddukta bulunduğu şey hayatta canlı yaşanır olduğu sürece işte o adamın da ecri, mükafatı bitmeyecektir. Başka bir hadiste bu bölüm sadaka-i cariye olarak tarif edilmişti. Sanki anlaşılan şu olacak: sadaka, Allah adına, Allah'a iman adına, Allah'a imana sadakatle bağlılık adına kişinin tasdiki ve tasadduku anlamına gelse gerek. O zaman ben imanımın gereği yaptığım bir ameli eğer onun ürünü olarak insanlar faydalanmaya devam ediyorlarsa, o zaman ondan elde edeceğim sevap, ben ölsem de devam edecektir. Yani ben imanımın icabı bir harekette bulunmuşum. İmanımdan, İslam'ımdan kaynaklanan bir eylemim var ortada. Bir harcamam, bir beden, bir kafa, bir gönül, bir göz harcamam var ortada. İşte bu harcamam, eğer o harcadığım konu devam ediyorsa, bu iş sürüyorsa, ben ondan ecir ve mükafat alıyorum. Sanki insanlara bir hayat vakfetmişim. İnsanlar benim bu vakfettiğim hayattan yararlanıyorlar. Yani yaptığım iş, ortaya koyduğum hareket bir sistem oluşturmuş. İnsanlar bunu kullanıyorlar. Mesela o bölgede hiç cami yokmuş. Ben cami yaptırmışım. Ondan sonra camide namaz kılıp beraber olmaları mümkün olmuş. Ya da o bölgede su yokmuş, imkan yokmuş, susuzlarmış, metrelerce, kilometrelerce öteye gitmek zorundalarmış, onu getirmişim. Ama ben bunu Allah için, İllah için yapmışım. Yani kulluk için yapmışım, namaz için, abdest için yapmışım. Onlar da bu konuda eğer benim açtığım çığırdan gidiyorlarsa, işte ben ölünce, onlar bu işi böyle yapa geldikçe elbette sevabı benim olacaktır. Ama yaptığım cami ile isyana, getirdiğim su ile inkara başlamışlarsa artık bana ayrılan ola ki? Çünkü sanki suyum kaybolmuş, kuyum yıkılmış, çeşmem yok olmuş, tahrip olmuş, camim yıkılmış, işi bitmiş gibi olmaz mı o zaman? Ve son grup insan, dördüncü sınıf. Ve raculun terake veleden salihan fehu yed'u leh. Bir de bir adam ki eğer kendisinden sonra arkaya salih bir evlat bırakmışsa, o da kendisine dua ediyorsa, işte o adamın da ecir ve mükafatı kesilmeyecektir. Eğer insanların öldükten sonra da sevaba ihtiyaçları varsa, yani ben hayattayken doldurdum zaten sevap bohçamı demiyorlarsa, bu kadarıyla ben hepten doğrudan hem de garanti cennete zaten baştan işim bitmiş gideceğim diyorlarsa ne âlâ, onlara lafımız yok. Ama eğer bir sevap ihtiyaçları, bir ecir ve mükafat ihtiyaçları, bir cennette köşk ve saray ihtiyaçları varsa, yani Allah'ı razı edeceklerinin ifadesi olarak cennete talepleri varsa, o zaman bu dört özellikten birini, ama hiç değilse birini şahsında yaşasınlar. Sehl ibn Sa'd radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. اِرْفَعُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَلِ الْمُسْلِم۪ينَ وَاِذَا مَاتَ اَحَدٌ مِّنْهُمْ فَقُولُوا ف۪يهِ خَيْرًا. Dillerinizi sakın ha Müslümanlar aleyhinde kullanmayın. Ve Müslümanlardan biri vefat ettiğinde ancak iyiliklerini söyleyin. İfade böyle. Tekrar okuyabilirim. Ne dersiniz? Sanki Sehl ibn Sa'd Hazretleri elimizden tuttu ya da biz ona gitmiştik. Ey Sehl, Allah senden razı olsun. Sen peygamberi tanıyasın. O döneme ait aklında kalan, senin olan, kendine mal ettiğin, özelleştirdiğin, dikkatini çeken bir söz söyle peygamberden dedik. O da dedi ki peygamberimiz şöyle diyordu, ben çok iyi hatırlıyorum, dinleyin. Kulak kesiliyoruz, peygamberimizden bir söz söylüyor sahabe diye dinliyoruz. Diyor ki peygamberimiz, اِرْفَعُوا أَلْسِنَتَكُمْ مَعَلِ الْمُسْلِم۪ينَ وَاِذَا مَا تَأَحَدٌ مِّنْهُمْ فَقُولُوا ف۪يهِ خَيْرًا. Ya da hatta biraz daha canlı olsun isterseniz, Sehl bizi gelin öyleyse peygamber mi dediniz, götüreyim sizi ona ve onu siz doğrudan kendiniz dinleyin. Evet siz Arapça bilmiyorsunuz ama ben tercüme ederim size dedi sanki. Gidiyoruz, peygamberimizin huzurundayız. O mübarek ağzından hayatın programı dökülüyor. Bize yol gösteren, cennet yolunu gösteren ifadeler. Diyor ki, اِرْفَعُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَلِ الْمُسْلِم۪ينَ. Dilinizi Müslümanlar aleyhine konuşmaktan men ediniz. اِرْفَعُوا أَلْسِنَتَكُمْ. Dillerinizi kaldırınız, indirmeyiniz. Yani yerleştirmeyiniz, konuşmayınız, anil müslimin, Müslümanlar üzerinden, Müslümanlardan kaldırınız. Yani onların aleyhine konuşmaktan men ediniz dilinizi kendiniz, yani konuşmayınız. Ve idâ mâte ehadun minhum, onlardan biri, Müslümanlardan biri vefat edince de, etmişse de, fekûlû fîhî hayran, onlar adına iyilikler söyleyiniz, hayır konuşunuz, bu konuda hayırdan başkasında konuşmayınız. Ne dersiniz? Sözü söyleyen peygamber olunca anlam değişti mi? Peygamber Müslümanlara söylüyor ve Müslümanların Müslümanlar hakkındaki konuşmalarını düzene koyuyor. Ya bugünün insanları diye başlamayın. Ama eğer Müslümansa ölen kişi elbette hayır söyleyin. Ama adamın hayatında hayırdan başka her şey varsa ya da hayır adına hiçbir şey yoksa konuşmayın. Veya belki de Müslüman değilse zaten söz, bu peygamber sözü o adam hakkında icra edilmeyecek, onu biliyoruz. Bizim böyle bir yanlışımız her zaman olay görmüş hadisler konusunda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir şey söylemiştir. İnsanlar onu kendilerine göre düzenlemiş ya da bugünün insanlarına adapte etmek için zorlanmışlar. Evet zor tabii. Bugünün insanları, kendi yaşadığımız toplumun insanları ya da kafirin, facirin, hainin, zalimin, caninin bulunduğu bir bölge insanları. İşte oradaki insanlar size ya da insanlar şöyle ya da birileri böyle olsun denildiğinde sanki kendileri kabul ederek işe başlarsak elbette bocalarız. Onun için peygamberin sözünü peygamber sözü olarak bilelim ve öyle anlayalım diyoruz. Tekrar dönüyoruz hadise. Müslümanların aleyhine konuşmak, karşımızda değilse, ya karşımızdaysa aleyhine konuşmaya zaten hakkımız yok. Yani bir Müslüman adına hep iyilik düşüneceğiz. Onun iyi olduğunu zannedeceğiz değil bu benim anladığım. Onun kötülüğünü istemeyeceğiz. Evet onun yanlışı adına ceza vereceksek, sel söyleyeceksek, ağır konuşacaksak da onun iyiliğine olacak. Hep onun cennetini isteyerek konuşacağız, samimi olacağız. Hatta belki şöyle o karşımızdaki Müslüman bir an bir düşünse, acaba dese bu adam benim adıma bunca yıl, bunca aydır tüm konuştuklarında benim şerrime olan bir şey söyledi mi? Eğer hayır diyebiliyorsa evet, dilimizi kaldırdık üzerinden. Böyle bir insan vefat edince, yani içimizden biri, Müslümanlardan biri vefat edince de hakkında hayır konuşma imkanımız var elbette. kötülükleri Allah'a kalmış, o Allah'la arasında o zaman çözülecek ya da o zaman hesaba çekilecektir. O şu anda bizim işimiz değil zaten. Neden onu kendimize dert ediniyoruz da? Yine Sehl radıyallahu anh bize aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini haber veriyor. İzhed fi dünya yuhibbuke Allah vazhed fi ma fi eydin nas yuhibbuke nas. Ey Müslüman, dünya konusunda zahid ol. O zaman Allah seni sever. İnsanların elindeki, insanların sahip olduğu her şey hakkında da zahid ol. O zaman da insanlar seni sever. Ne kadar müthiş bir program. Ne kadar güzel bir ahlak. Ne müthiş bir huzur kaynağı. Dünyaya karşı, dünya konusunda sanki onun içine girmek, sanki onu içimize almak konusunda titiz davranacağız. Kenar durmak şeklinde. Yani sanki tabir caizse dünyaya tapmaktan çekineceğiz. Dünya bizim ama emanet. Dünyadayız ama geçici. Dünya ile beraberlik ama bir süre. İşte bunu böylece bileceğiz. Eğer böyle yaparsak Allah bizi sevecek. O zaman Allah bizden razı olacak. Bir de İnsanların ellerinde bir şeyler var ya, imkanları, durumları, pozisyonları, makamları, mevkileri var ya insanların. İşte bu konuda da kenar durmayı bileceğiz, çekineceğiz, düşmeyeceğiz onların ellerindekine, aman demeyeceğiz, hemen bizim olsun ya da ben de öyle olsam ya da onun bir parçası olmak veya onunla bütünleşmek diye bir sıkıntımız olmayacak. O zaman da insanlar bizi sevecek. İnsanlar beni bu anlamda sevince ben rahat edeceğim. Müstağni olabilmek, rahat edebilmek. Bizim onların elindekinde gözümüzün olmadığını bilmeleri bizi rahat ettirecek. Ve dünya konusunda eğer biz eyvallahsız yaşayabilirsek o zaman da Allah bizi sevecek. Bu gerçekten çok enteresan bir huzur programıdır. Ya da bir mutluluk reçetesidir. İnsanlar bunu yapabildiler mi? Her şeyleri rahattır. Dünyaya eyvallahsız yaşayacak, insanların elindekine eyvallahsız yaşayacak. Çünkü Allah bana kesinlikle ben onu razı edebileceğim her şeyi lütfedecektir. Yani başka ifadeyle şöyle desek, ben Allah'ı razı etmek istiyorsam, Allah'ı memnun etmek, yani sonunda cennete gitmek istiyorsam, böyle bir inancın insanıysam, Allah bu konuda benim ihtiyacım olan her şeyi verecektir. Allah'ın beni ihmal etmesi haşa söz konusu değildir. Ya da kimi zaman ihtiyacımı karşılayıp kimi zaman beni perişan etmesi düşünülemez. Allah mı? Her şeye sahip mi? Her şeye gücü yeter mi? Her şey konusunda söz sahibi mi? Elbette benim onu sevmemi de o istediğinden dolayı bana imkan hazırlayacaktır. Dolayısıyla bana elçisi aracılığıyla şu mesajı gönderiyor. Dünya konusunda, dünya menfaatleri konusunda sen onlara eyvallah etme, ilgilenme. Yani kafaya takma, taparcasına onlarla beraber olmayı hedefleme. Kolay, o zaman Allah senden razı olur ve seni sever. Ve insanlarla beraberken de bunu şöyle icra et. Karşındakinin bir şeyleri vardır. Hatta çok basite irca edersek, belki de elinde bir tesbih ya da elinde bir kalem ya da bir parça, bir alet, bir edevat, bir eşya, bir şeyleri vardır insanların. Sen onlara karşı eyvallahsız yaşayabildin mi, insanlar seni sevecektir. Bu da insanın mutluluğu için temel prensiptir. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İsta'idde lil mavti kable nuzulil mavt. Ölüm gelip çatmadan ölüme hazırlan. Yani ölüm gelip çatacak mı? Elbette. Peki ölüm gelirse gelsin bana ne diyecek bir hayat ölüme hazırlanmak mı? Yani bu anlayışa göre değişecek. Elbette tarif anlamına. Yani insanlar ölüm gelmeden önce hazırlanacaklarmış. Ölüm gel filan diye anlamak galiba yersiz. Ya ne yapacağız? Güzel bir ölüme hazırlanacağız. Ölüm beni güzelken bulsun diye hazırlanacağız. Allah lillah için yaşarken ölüm gelsin beni alsın gitsin diye, yani Allah'ın huzuruna götürsün beni diye hazırlanacağız. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ diyen Allah'ın dediği gibi olmaya çalışacağız. Yani başka değil, sadece Müslüman olarak ölün diyordu Allah. Evet, biz Müslüman olarak ölmeye hazırlanacağız. Dolayısıyla ölüm zaten var. Buna hazırlanmanın anlamı yok. Yürüyen bir arabayı iteklemek veya hareket halinde güneşe tavsiyede bulunmak, hadi yürü bakalım demek gibi oluyor sanki değilse, ölüm zaten gelecek, bunun hazırlığı ne? O elbette gelecek ama biz nasıl ölecek idiysek, nasılken ölmeyi istiyorsak veya hangi hal üzere ölmek bizim için güzelse, işte ona hazırlanmamız gerekiyor. İnsanlar bir şeyler olduktan sonra bir şeyler düşünüyorlarsa, biraz daha açalım. Yani mesela evlendikten sonra iyi olacaklarsa, ya da okulu bitirdikten sonra iyi olacaklarsa veya zengin olduktan sonra iyi olacaklarsa, belki o dedikleri hiç olmayacak. İyisi şimdiden iyi olsunlar da, yani iyiyken evlensinler, iyiyken bir yere gelsinler. Memleketi değiştirdikten, köyden çıktıktan, şehre geldikten sonra iyi olacaklarsa, şimdiden iyi olsunlar da iyiyken gitsinler gidecekleri yere. Ya da birilerini bekliyorlarsa, iyi bir imam gelse de iyi olsam, cemaate o zaman daha iyi devam etsem, iyi bir hoca gelse de öğrensem diyorlarsa, şimdiden başlasınlar da o yapılacak işi yapmaya, o iş olurken yine o iyi olarak bulunsunlar. Yani eğer bir hidayet edici, bir Mehdi bekliyorsak, o Mehdi gelince ne yapacaksak şimdiden başlasak da Mehdi gelince biz o işleri yapar bulunsak, öyle gibi geliyor bana. Enes radıyallahu anh diyor ki, Aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Eşeddün nâsi hasraten yevmel kıyameti raculun emkenehu talebul ilmi fid dünya felem yatlubhu ve raculun alleme ilmen fentefe'a bihi men semi'ahu minhu dune. Kıyamet gününde insanların en pişman olanı, pişmanlığı en şiddetli olanı şu iki kimsedir. Eyvah ya Rabbi, bizi onlardan eyleme. Kıyamet günü insanların pişmanlıkta en önde gideni, pişmanlığı en şiddetli olanı şu iki insan. Eşeddün nasi hasraten yevmel kıyame. Bir, raculun, bir adam ki emkenehu, Allah ona talebul ilmi fid dünya, dünyada ilim öğrenme imkanı vermiş. Yani İlim öğrenme imkanı bulmuş adam. Kur'an'ı öğrenmeye, sünneti öğrenmeye, Allah'ı öğrenmeye, peygamberi öğrenmeye, kulluğu öğrenmeye, cenneti cehennemi öğrenmeye imkan bulmuş adam ama felem yatluhu, yapamamış, yapmamış, tahsil etmemiş, peşinde koşmamış. Bu işe bir isteği olmamış. İkincisi ve raculun, bir adam ki alleme ilmen, evet ilim öğretmiş birilerine. فَانْتَفَعَ بِهِ مَنْ سَمِعَهُ مِنْهُ دُونَهُ O kendisinden ilim öğrenen kimse de bu öğrendiği ilimle amel etmiş, faydalanmış, cenneti hak etmiş. Ama kendisi kendi öğrettiğini yapmamış. İşte bu adam da kıyamet günü en pişman olandır. Allah korusun. Ne dersiniz? İkisini yeniden tekrar edelim de biz pişman olmayalım mı? Zaten onun için söylemedi mi Peygamberimiz? Ya da biz onun için öğrenmiyor muyuz? Tekrar edelim. Eşeddün nâsi hasraten yevmel kıyâme. Kıyamet günü insanların pişmanlıkta en önde gidenleri bir racülün adamdır ki emkenehu talebul ilmi fid dünya. Adam dünyadayken ona ilim talep etme, ilim öğrenme, İlim ve irfan imkanı çıkmış, doğmuş. Ama felem yatlubhu, talibi olmamış bu işin. İstememiş, peşine takılmamış. Yani bu imkanı kullanmamış, bu fırsatı kaçırmış. İkincisi ve raculun alleme ilmen, bir de bir adam ki ilim öğretmiş birilerine, o öğrettiği insanlar da fentefe'a bihi men semi'ahu, minhu, kendisinden duyan insanlar, dunehu, yararlanmışlar, amel etmişler, faydalanmışlar. Yani o öğrendikleri ilimle hayatlarını sürdürmüşler. Ama bu adam kendisi başkalarına öğretip de onları cennetli kılan bu bilgilerle amel etmemiş. İşte bu adam en pişman olanlardan biridir de. Ne dersiniz? Kur'an öğrenmeye, Buhari, Müslim öğrenmeye ya da Bakara, Ali İmran öğrenmeye Allah size imkan verdi de kullanmadınız mı? Ah, 15 yaşımdayken diye başlamayın. Peki 35 yaşınızdayken böyle bir fırsat vermedi mi Allah? Ama yani ben şimdi 45 yaşında, ben 55 yaşındayım demeyin. Çünkü ölümden önce mi, fırsat buldunuz mu başlayın. Yani torunlardan sonra caiz değil mi? Allah yüzünüze çarpar mı? Bırak bırak kulum, kendin çocuktun, çocuğun oldu, çocuğunun da çocuğu, şimdi mi başladın der mi Allah sana? Demez diyorsan başla. Efendim kafa kalmadı bende, akıl yok ki deme, o şeytan sözü gibi geliyor bana. Çünkü bir dene bakalım, belki sende kafa vardır. Yani düşünsene, dünya ve dünyalık adına o kafa daha ne kadar çalışıyor, hem ne kadar, yani oğlunu yoracak kadar, gelininle çatışacak kadar, kocanla, karınla, yani iddialaşacak kadar, kendi aklını beğenecek kadar akıl var mı sende daha? Sen bunu biliyorsun. Öyleyse gel, ne zaman aklın başına geldi? Yani aslında akıl var idiydi de belki başında değildi, bir yerlerde geziyordu ya da birine emanet etmiştin, devam ediyordu. Gel, aklın ne zaman başına geldi? Bismillah de ve başla. Auzu'yu unutma ki şeytanın şerrinden Allah korusun ve o ilim imkanını değerlendir, o fırsatı kaçırma, yarın pişman olanlardan olma. Hele bir de ilim irfan kazanıp da birilerine öğretenlere gelince, ey sen alim, ey sen bilen, ey sen hoca, dikkat et, bak sen birilerine bir şeyler öğretirsin, anlatırsın, söylersin. Onlar da senin öğrettiğinle iyi bir Müslüman olup cennete giderler. Senden öğrendikleriyle amel ederler. Senden öğrendikleriyle hayatlarını süslerler, güzelleştirirler. Yani eylemlerini, dünyalarını ona göre ayarlarlar. Sonunda cennete giderler, bilirsin, görürsün de sen cenneti kendi öğrendiklerinle ve de öğrettiklerini edinememenin pişmanlığını duyarsın kıyamet gününde. Ki kıyamet günü insanların en pişmanı sen olursun, vazgeç diyor aleyhissalatü vesselam. اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِمَامٌ جَائِرٌ. Bu hadisi de bize Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh haber veriyor. Yani aleyhissalatü vesselam diyor ki kıyamet gününde insanların azabı, ikabı, cezası çeşit çeşit olacak. Bölüm bölüm. Yani kat kat kimileri. Onlar içinde azabı en şedid olanlardan biri de İmam-ı Cair. Yani zalim devlet başkanı. Öyle deyince kolay. Devlet varsa başkanına bakarız. Yoksa zaten yok deriz. Kimi dönemler öyle olmuş insanlık tarihinde, kimi dönemler böyle olmuşlar geçeriz. Yani bu beni anlatmıyor ki. Acaba İmam-ı Cair olunca, bir imam ki, bir önder ki, bir reis, bir lider ki, çevresinde birileri onu önder, rehber kabul ediyorsa, onlara zulmediyorsa, haksızlık ediyorsa, acaba o da bu gruba girer mi ki diye özel düşünmek zorundayız. Buna göre insanlar kendilerini hep böyle olayın dışında farz etmeyi seviyorlar. Bir toplulukta, bir 3-5 kişi arasında, bazen yapılacak işlerden söz eden bir ayet ya da hadis söylesek, hemen o grubun dışında bir örnek bulup, falan var ya şöyle yapmalıymış meğer bak anlaşıldı, filan o da böyle yapmalı ya da yapmamalıymış diye hemen olayı bizim dışımıza taşıveriyorlar insanlar. Çünkü kendimize mal etsek hayatımız değişecek ya da biz kendimiz olarak konuşsak o zaman daha iyi olmamız gerekecek. Oysa insanlar bazen kendilerinin, bazen çoluk çocuklarının ya da eşlerinin ama mahallelerinin ya da kendilerini dinleyen insanların ya da kendi gruplarının, kendi sevenlerinin imamı durumunda değil mi? Onlara zulmediyorlarsa, haksızlık ediyorlarsa, kendilerini söz söyleme makamında bilen insanlara yanlış yapıyor ve yanlış yaptırıyorlarsa onlar da imamın cair olur mu ki? yumuşatmak için söylemiyorum. Yani bir devletin başkanı durumunda olan, tebaası olan ya da yetkili olan insanların zulmetmesine elbette evet demeyeceğim. Yani İslam buna baştan karşı geliyor. Ama bu hadis sadece devlet yönetimini ilgilendirir demeye de dilim varmadı. Buna göre elbette devlet kademesinden aile kademesine kadar, yani devlet yönetiminden aile yönetimine, hatta iki kişi beraber yola gitmişlerse, işte bu iki kişilik grup yönetimine kadar her bir yöneticinin zalim oluşundan söz ediyor bu hadis. Ben öyle anladım ya da en iyisi elbette peygamberin dediği gibi eskiden, yani bu dini bize intikal eden alim zatların tabiriyle ya peygamber böyle söyledi ya da işin aslı onun dediği gibidir. Hani ev kema kal denir ya, onu yine de ekleyelim. Ev kema kal. Tekrar edelim. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan bize intikal eden bu şerefli sözü. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, eşeddün nâsi azâben yevmel kıyameti imamun cair. Kıyamet günü insanların azabı en şiddetli olanı zalim reistir. Ubade bin Samit radıyallahu anh'tan aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Sanki anlaşma masasına davet ediyor bizi Peygamberimiz. Buyurun gelin, şu dediklerimi yaparsanız size cennet var dercesine. اِطْمَنُوا اِلَيَّ سِتَّنْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَطْمَنُوا لَكُمُ الْجَنَّةِ Gelin insanlar, bana bizzat kendiniz şu altı konuda garanti verin, ben de size cennet garantisi vereyim diyor. Ne dersiniz? Altı konuda peygambere teminat vereceğiz. Ama özümüzden bir teminat. Bizzat bir garanti. Yani biz kendimizi ortaya koyarak altı konuda peygambere garanti vereceğiz, teminat vereceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cennet temini konusunda, cennete garanti konusunda bize yol gösterecek. Bakıyoruz. Acaba yapabilir miyiz diye. Şeytan hemen dürtüyor. Ya yapamazsan diyor, ya uğraşırsan, kazanamazsan, öyle şey mi olur? Bunu söyleyen peygamber rahmetellil alemin, o peygamberi görevlendiren Allah Rahman ve Rahim ne demeye gelmeli? Yani Allah rahmet ve merhamet sahibi ve böyle bir peygamber göndermiş bize bunu söylemişse, bu mümkün olmaz mı? Dinliyoruz. Ustuku izâ haddestum. Konuşuyor musunuz? O zaman doğru söyleyin. Yani sadakatle bağlanılacak söz söyleyin. Tasdik edilisi söz söyleyin. Vahiy kaynaklı söz söyleyin. Allah'ın razı olacağı, peygamberin istediği işte o bağlamda söz söyleyin. Ve evfu izâ va'attum. Yani vaat ettiğinizde, söz verdiğinizde de ahde vefalı davranın. Verdiğiniz sözü tutun. Sonra وَاَدُّوا اِذَا تُمِنْتُمْ Emanet mi edildiyse bir şeyler mutlaka yerine getirin. Emanete hıyanet etmeyin. Sonra وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ Ferşlerinizi, namus ve iffetlerinizi muhafaza edin. وَغُضُّوا اَبْصَارَكُمْ Dikkat edin, gözlerinizi kapatın, bakmayacağınız şeye bakmayın. وَكُفُّوا اَيْدِيَكُمْ Ve ellerinizi çekin, yapılmayacak şeyin eylemi sizinle olmasın. Siz Allah'ın istemediği eylemde bulunmayın, elinizi uzatmayın. Demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz altı şey istiyor bizden. Bunlar konusunda garanti istiyor. Eğer biz onlara garanti verirsek, peygamber de bize cennet garantisini haber verecek. Tekrar edelim bunları. 1. Sadakat ve sadık. Doğru söylemek. Yani yalan söylememek. Konuşunca doğruyu söylemek. İnsanlar konuşunca doğruyu söylemekten doğrulanması gereken söz söylemeyi anlasalar ne kadar sevinirdim. Yani mesela zinaya götüren yolları bir güzel öğretseler insanlara, dost doğru söyleseler, doğru söz bu mudur söyleyin. Adam öldürme yollarını öğretseler, hırsızlığın formüllerini öğretseler ya da cinayete yol açmayı öğretseler ya da isyanı, inkarı öğretseler, çok da güzel öğretseler, Yani haşa, yani çok da doğru öğretseler, dost doğru söyleseler, deseler ki bunu yapınca, bunu söyleyince, bunu ortaya koyunca tam gavur olursunuz ama her şeyinizde kafir olursunuz diye bu sözleri doğru ve peygamberin dediği böyle mi olur? Öyle değil, sadakate konu, tasdike konu konuşmak demektir doğru söylemek. Yani Kur'an'dan kaynaklanan sözler, sünnetten kaynaklanan sözler doğrudur. İnsanlar doğrulayınca, onun doğruluğunu anlayınca, hayatlarını o doğruya göre düzenleyince cennete götürecek sözler doğrudur. Ayetten esinlenen sözlerdir doğru sözler. Ya da yalanın, yanlışın, isyanın, küfrün, şirkin, etkinlik ve egemenliğindeki sözler doğru değildir. Onlar yanlış sözlerdir. Onlar yalan sözlerdir. Hatta insanlar Allah'tan başka, peygamberden başka endişelerle söz söylüyorlarsa bütün bu sözler bizzat yalanın ta kendisidir. Allah böyle insanlara yalan söylüyorlar diye bizzat söylüyor. İsterseniz bakın. Mesela Münafıkun suresi. Münafıklar gelmişler peygamberimize. Diyorlar ki, şehadet ederiz sen inneke le Resulullah. Münafıkun suresi, okuyun ayetleri. İzâ câikel münafıkun, sana münafıklar gelip galu diyorlar ki, neşhedü, şehadet ederiz, şehit olmaya razıyız, can verme pahasına söylüyoruz ki, inneke le Resulullah, sen kesinlikle mutlaka şüphe götürmez biçimde Allah'ın Resulüsün. Vallahu ya'lemu inneke la rasuluh. Ama Cenab-ı Hak devam eden bölümünde ayette diyor ki, hayır, Allah biliyor, evet sen kesinlikle Allah'ın elçisi, Resulüsün ve Allah, vallahu yeşhedü, şehadet ediyor, bizzat beyan ediyor ki, yani şehadetle söylüyor ki, innel münafıkîne lekâdibûn, münafıklar yalan söylüyor, yalancıdır onlar. Ne söylemiştiler? Neşhedü inneke la rasulullah. Peygamberimizin Allah'ın elçisi Resulü olduğunu söylemiş ve buna şehadet ederiz demişlerdi. Yalan söylüyorlar, şehadet etmiyorlar. Sadece söz söylediler ve yalan söylediler. İşte yalan söylemekle doğru söylemeyi, yalan söylemekle tasdike şayan söylemeyi böyle ayırsak. İkincisi, vaadinde durmak, verdiği sözü yerine getirmek. Ben söz verdim arkadaş, adı Mehmet olan 7 kişinin kafatasından su içeceğim. Ben bunu yerine getirmek zorundayım, üçüncüdeyim. Olur mu? Peki ben söz verdim, bu Ramazan'da hiç oruç tutmayacağım, bu senede böyle takılacağım. İyi mi? Verdiği sözü tutsun mu? Ben söz verdim, o adam ölse gitmeyeceğim. Bitse, sürünse, ayağıma kapansa adam yerine koymayacağım. Öyle mi? Verdiğin sözü tutacaksın değil mi? Hep de aykırı örnekler geldi aklıma. Peki değişik olsun. Allah'a verdiği sözü yerine getirmek. Mesela Kur'an okuyacağına, sünnetle beraber olacağına söz istiyoruz karşıdakinden. Yani 10 günde bir meal, 10 günde bir Riyaz-ı Salih'in okuyabilirsin. Bak bir Muhtasar Buhari var. 2200 kadar hadis. 10 günlük tam gel aile boyu peygamberin huzurunda olursunuz diyorum. İki dudak. Bir bükülüyor, bir açılıyor, bir şey diyecek diyemiyor. Sonra vallahi söz versem yapmak zorundayım ama belli olmaz. Onun için söz veremiyorum diyor. Sanki Allah'a öyle bir sözü var gibi. Yani Allah'a baştan söz vermiş. Ya Rabbi senin dinini, peygamberini bilmeden de, kitabını okumadan da, hadisleri anlamadan da, ayetlerle görüşmeden de ben böyle yaşayacağım, ben böyle söz verdim sana, ben böyle Müslüman olacağım diye söz verdi sanki. Oysa Allah'a başta sözü yok mu Müslümanların? Allah'ı ve Resulünü, kitabı ve sünneti öğreneceklerine. Demek ki verdiğimiz sözü tutalım önce Allah'a ve Resulüne. Sonra insanlar birbirlerine kitap ve sünnet çerçevesinde verdikleri sözleri tutsunlar. Hele zamanlamaya mutlak riayet etsinler. İnşallah Müslümanın yalanı gibi olmasın. Tereddüt ediyoruz. Adam inşallah diyor. Yani bu bir yalanın başlangıcı mı diyoruz neredeyse. Ne kadar kötü, ne kadar korkunç bir iş. Ne diyecekti ya? Ne tür bir garantisi olsaydı? Yani ben bana düşen konuda garanti veriyorum ama Allah'ın izniyle demek değil miydi? Ama neredeyse inancımız tümden sarsılmış. Ne dersiniz? Kime ne söz vereceğinizi, kimin hangi sözü tutacağını Allah ve Resulü belirlemezse bu hayat mı çıkar ortaya? Ama verdiğimiz sözü tutalım. Ne zaman nerede olacaksınız, kime ne yapacaksınız, verdiğiniz, aldığınız, alacağınız, borçlandığınız veya hayatın cilvesi hangi konuda ne tür söz vermişseniz önce verdiğiniz sözün vahya uygunluğunu tartışın. Eğer Allah sizin o sözü tutmanızı, yerine getirmenizi istiyor ya da en azından gazap etmeyecek, azap etmeyecekse yerine getirin. Emanete hıyanet etmemek. Yani emin olmayı sürdürmek. Aleyhissalatü vesselamın ilk vasıflarından biri Muhammedül Emin. Biz de onu taşıyalım. Birisi emanet mi etti, bize hain davranmayalım. Ama emanetin çeşitlerini yeniden hatırlayalım. Allah bize dinini emanet etti. Allah bize iradeyi emanet etti. Allah bize bedenimizi, şu kendimizi emanet etti. Allah bize bütün imkanları Müslümanlıkta kullanmaya emanet etti. Allah bize hanımımızı, eşimizi ya da çoluk çocuğumuzu emanet etti. Ama Resulullah bize kitabı, sünneti, ehli beyti emanet etti. Ve bu emanetler yanında Müslümanlar da bize bir şeyler emanet edebilir. Dahası Müslüman olma şartı olmaksın birileri de, yani gayrimüslimler de bize bir şeyler emanet edebilirler. Kesinlikle hıyanet etmeyeceğiz. Yani bu kesinlikle hıyanet etmemek, eğer emanete hain davranmayınca dinden imandan olacaksak elbette istisna. Aklımız gidecekse, imanımız gidecekse, namusumuz gidecekse elbette istisna. Ama onun dışında, ki o zaten istisnai bir durumdur, emanete hain davranmayacağız. Dördüncüsü, iffeti muhafaza etmek. Yani iffet ve namusu korumak, erkek ve kadın adına, genç ve ihtiyar adına iffetli olmak, afif olmak, yani Müslüman iffet ve namusunu muhafaza etmeyi garantileyince cennet garantisi olacak. Bir de gözlerin sakınılması, bakılması yasak olan şeylere bakmamak, bir kadın adına erkek, bir erkek adına kadın düşünmeyin sadece. Yani göz neyi görecekse İslam belirlesin. Göz neye bakmayacaksa Kur'an ve sünnet belirlesin. İşte İslam'ın, Kur'an'ın, sünnetin belirlediği tarzda buraya bakma, burada gözcülük yapma, buraya gözünü açma, bu senin gözünle yapacağın iş olmasın denilen her şeye göz kapatmak, gözümüzü açmamak, ilgilenmemek. Bir de sonuncusu, وَكُفُّ اَيْدِيَكُمْ, yapılıp işlenmesi, alınıp verilmesi yasak olan şeylerden de el çekmek. Yani Allah'ın yasakladığı şeyden elimizi çekmek. El çekmek, işin içinde olmamak demektir. El çekmek, işe el uzatmamak demektir. El çekmek, onu yapmamak demektir. Yasak mı? Elimizi uzatmayacağız. Elimizle, gözümüzle, namus ve iffetimizle, emanete hain davranmayarak, ahde vefalı hareket ederek, verdiğimiz sözü tutarak, bir de konuşunca sadakate konu konuşursak, tasdik edilesi konuşursak, sıdk eman içinde olursak, bunları garantilersek peygamberimize, o da bize cennet garanti diyor. Ne dersiniz? Bir daha mı sayayım? Tabii ama yapmak azmiyle, birbirimize teşvik, birbirimize hatırlatmak gayesiyle yeniden söyleyelim. Doğru sözlü, yalandan uzak, doğrulanması gereken, sadakatle bağlanılacak söz söyleyen birisi olmaya, verdiği sözü yerine getirmeye, emanete hıyanet etmemeye, iffet ve namusu muhafaza eylemeye, bakılması yasak olan şeylere kesinlikle göz açmamaya, yapılması gerekmeyen, yasak olan işlere el uzatmamaya, el çekmeye, gerçekten içten, yürekten, kalpten, damardan niyet edip Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e söz verirsek, yani bir garanti, bir teminat verirsek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bize cennete giden yolda delalet edeceğine söz veriyor. Bugünkü programımızın sonu olsun diye bir hadis daha hatırlayalım. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh, aleyhissalatü vesselam'dan şöyle haber veriyor. اَطْعِمُ الْجَاعِيَا وَعُودُ الْمَرِيضَ وَفُكُّ الْعَانِيَ. Aç insanlar mı? Doyurun. Hastalar mı? Ziyaret edin. Esir mi? Hürriyetine kavuşturun. Nasıl söylesem? İsterseniz hani Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine uygun, hani önemli bir konu olunca Peygamberimiz bazen 3 defa tekrar ederdi ya, ben de 3 defa tekrar etsem. Aç kimseleri doyurunuz, hasta insanları ziyaret ediniz, esirleri de özgürlüğe kavuşturunuz. Kim esir, kim köle, kim paranın, kim kadının, kim kocanın, kim piyasanın, kim dünyanın esiri, yani öyle dalmasak söze, sen sana göre karşında bildiğin bir köle mi var, onu özgürlüğe kavuştur. Buldun mu, gördün mü, ne ile satın alabileceksen, ona ne verince adam özgür olacaksa, yani Allah'ın kulu mahlukat ve mevcudata özgürleştirebileceğin birini mi buldun, yap onu. Hasta mı ziyaret et. Yani hasta mı, tanıdın mı, duydun mu, mümkün mü ziyaret et. Tabi ziyaret adabını peygamberden öğrenelim. Aç mı, doyurmaya çalış. Ama sen kendi kafandaki modele göre doyurma da onu acı doyur, aç olanı doyur diyen peygamber modeline göre doyur. Tekrar edelim mi o zaman? Bu kadar şartı söylemek zorunda olalım. Aç insanları peygamberin dediği gibi doyuralım. Doymak neydiyse. Hasta insanları peygamberin dediği gibi ziyaret edelim. Ziyaret neydiyse. Köle insanları, esir olanları hürriyetine kavuşturalım. Peygamberimiz hürriyet ne dediyse nasıl kavuşturacaksak. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.